بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند ومهربان. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. هوارو آهنا لبو هركس هيك كبشوين كمو كريدا دقريتو لعيب عاري خلچي ددويت او کسی مالو سامانی زوری کو کردو تو او هر خریچی جمار دنیتیو دلی پی خوشا رزیل و بخشندن نیه. یحسب ان ماله اخلده و دزانید براستی که مالو سامانه که دبیت هوی تمن دریجی و نمری بوی. کلا لینبذن فی الحطمه نخیر سوین بخدا بسوچی و رسوائی فرید دریتن ناو حطموا. وما ادراک ما الحطمت نار الله الموقده جاتو تزانی حطمت چیا بریتی لآگری داجر ساو بلی صداری خدا. التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده او اگری روده کاتن ناو زرگی دلو درون کان کمال بندی کفرو خدا ناسیو رزیلیه بگمان او اگرو دوزخ لشوین اگدایا کسر جیراو درگا داخراو لسریان ریگی قطار بونی نیه. خدا ناسان لوی لناو چند ستونی چی اگری نی دریج دان هید جمو جوله چیان بوناک ری.